Верш, прысвечаны майму сябру, паэту Андрею Хадановічу. Мне прысніўся Хаданович, велічны нібы сенатар, недарэзаны Нероном, іранічны як Світоній, заклапочаны як бруд. Можа, сам каго зарэзаў, можа, вершык марыў скласці, а магчыма, проста піва прагнуў выпіць насупроць камітэту дзяржбяспекі, дзе цікавіцца здаўна нашым паэтычным словам. І, напэўна, не здарма. Ён ішоў па вулцы Маркса ў Менску, стомленым і сонным, між кавярняй Эльдарада і ангельскай амбасадай. Там у будцы мент сядзіць. Рухаўся накіравана, не хістаўся, не губляўся. Павітаўся з нар-паэтам з рэдкім іменем на Н, даўганогай прыгажуні, мімаходзь прызначыў стрэлку і сказаў бамжу, банжур. Ён ішоў, гракі крычалі ў наваколлі нацтэатру. Ну чаму не груганы? Бомж чытаў паэта Ніцку, плакаў, языком мянціў. Даўганогая бландзінка набыла кантрацэптыў, бо навокал сніт лютуе, Андрэй за ўсіх мудрэй. Я прачнуўся і падумаў. Вось прысніцца Хаданович цёмнай ночкай на каляды. Без усякіх там прыколаў, заклапочаны як бруд. Будзе ісці па вулцы Маркса з томам Малярме ў партфелі і часопісам Архэ і з сухім ляшчом пад пахай. Што адгэтуль вынікае? Што паэту трэба муза, а часамі прагне піва ў края смяглы арганізм, і ляшчы яшчэ вядуцца ў вірах маёй радзімы, КДБ шануе мову, і Архэ выходзіць спраўна. А бамжы чытаюць кнігі, знойдзеныя на памыйках. Гэта значыць, што пісьменства, наша красная, жыве!